วัสดีครับคุณผู้ฟังรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง และดิฉันจิรายุผู้คุณมีดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่28กันนะครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ ชิซูโอกะเอโยโกโซ แปลว่ายินดีต้อนรับสู่ชิซูโอกะครับ ตัวละครหลักในบทสนทนาของเราคือแอนนานักศึกษาจากเมืองไทยนะคะวันนี้เธอไปเที่ยวเมืองชิซูโอกะกับซากุระเพื่อนของเธอโดยมีเคนตะลูกพี่ลูกน้องของซากุระไปรอรับทั้งคู่ที่สถานีรถไฟค่ะ ไปฟังบทสนทนากันครับ こちらはいとこのケンタ君 静岡へようこそ 彼はカメラに詳しいからいろいろ聞いてね どうぞよろしくお願いします アンナちゃんかわいいな。 ไปฟังคำอธิบายกันครับ。サクラแนะนำケンタให้แอนนารู้จักครับ。 こちらはいとこのケンタ君。 แปลว่าทางนี้คือลูกพี่ลูกน้องเคนตะ。 こちら。 เป็นคำบ่งชี้แปลว่าทางนี ้。は。 เป็นคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนา。 いとこ。 แปลว่าลูกพี่ลูกน้อง โน no. คือคำช่วยที่เชื่อมคำนาม เคนตะ หมายถึงเคนตะ คึ่ง คือคำที่ใช้เรียกเด็กผู้ชายและยังใช้คำนี้กับผู้ชายที่เป็นเพื่อนสนิทหรือลูกน้องทั้งผู้หญิงและผู้ชายได้ด้วยครับ เราได้เรียนคำว่าโคจิระแปลว่าทางนี้กันไปแล้วนะคะคำนี้บ่งชี้ทิศทางมายังคนพูดและบ่งบอกว่ามีคนอยู่ใกล้กับคนพูดด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับเคนตะพูดกับแอนนาว่า ชิซูโอกะへようこそ แปลว่ายินดีต้อนรับสู่ชิซูโอกะครับนี่เป็นประโยคสำคัญครับ ชิซูโอกะ หมายถึงชิซูโอกะ เ อคือคำช่วยบ่งชี้จุดสิ้นสุดของการเคลื่อนที ่โยโกโซ แปลว่ายินดีต้อนรับ ชิซูโอกะへようこそ แปลว่ายินดีต้อนรับสู่ชิซูโอกะครับเป็นคำพูดที่ใช้สะดวกนะครับเราอาจใช้คำนี้กับสถานที่ต่างๆเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือคนอื่นๆที่นั่นถ้าจะพูดว่ายินดีต้อนรับสู่ญี่ปุ่นจะพูดอย่างไรครับคำว่าญี่ปุ่นคือ นิฮง ก็ต้องพูดว่านิฮงเอโยโกโซใช่ไหมคะ ถูกต้องครับเคนตะเป็นสมาชิกชมรมถ่ายภาพที่มหาวิทยาลัยครับแอนนาเพิ่งซื้อกล้องใหม่มาเธออยากจะถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิซากุระเลยบอกแอนนาว่า kare wa kamera ni kuwashi kara iroiro kiite ne แปลว่าเพราะเขารู้เรื่องกล้องเยอะถามเขาหลายๆอย่างนะ kare แปลว่าเขาส่วนคำว่าเธอคือ kanojo สำหรับ wa คือตัวบ่งชี้หัวข้อสนทนาครับ カメラ หมายถึงกล้อง นิ คือคำช่วยบ่งชี้กรรม คือว่าชี คือคำคุณศัพท์แปลว่าละเอียดเช่นรู้อะไรอะไรละเอียดและในที่นี้คือรู้เรื่องอะไรอะไรมากหรือละเอียดนั่นเองนะครับ ดังนั้นคำช่วยนิบ่งชี้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขารู้เยอะนะคะ ใช่ครับต่อไปครับ คาระ แปลว่าเพราะเป็นคำช่วยบ่งชี้เหตุผล ในบทที่9เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะว่าคาระคือคำช่วยบ่งชี้จุดเริ่มต้นของเวลาและสถานที่ดังนั้นคูจิคาระแปลว่าจาก9นาฬิกานอกจากนี้พูดว่าคาระด้วยนะคะเมื่อเราพูดถึงเหตุผลว่าทำไมใช่หรือเปล่าคะ ใช่แล้วครับ คาระว่าカメラに詳しいから แปลว่าเพราะเขารู้เรื่องกล้องเยอะ いろいろ หมายถึงหลายอย่างหรือหลากหลาย 聞いて คือรูปเทของกริยา 聞きます แปลว่าถามหรือฟังเป็นวิธีถามแบบเป็นกันเองหรือแนะนำคนอื่นให้ทำอะไรถ้าพูดแบบสุภาพก็จะพูดว่า聞いてくださいโดยเติม ください ที่แปลว่ากรุณาหลังคำว่า聞いてถ้าใส่คำช่วย ね ไว้ท้ายประโยคก็จะทำให้ฟังดูเป็นกันเองมากขึ้นครับ เนะทำให้ฟังดูอ่อนโยนนุ่มนวลขึ้นด้วยค่ะ แอนนาพูดกับเคนตะว่า どうぞよろしくお願いします แปลว่าขอฝากเนื้อฝากตัวค่ะ どうぞよろしくお願いします เป็นวิธีพูดแบบสุภาพของประโยคต่อไปนี้ครับ よろしくお願いします พูดประโยคนี้เมื่อแนะนำตัวกับคนอื่นแต่พูดประโยคนี้ได้เช่นกันหลังจากขอให้คนอื่นทำอะไรให้เราด้วยนะครับ คำว่าどうぞทำให้คำพูดขอร้องมีความสุภาพมากขึ้นนะคะ ครับเคนตะดีใจเมื่อแอนนาขอให้เขาทำอะไรให้เธอเขาบอกตัวเองว่า อันนาจังคาวาอีน่า แปลว่าแอนนาน่ารักจังเนอะ อันนา หมายถึงแอนนา จัง คือคำต่อท้ายชื่อของเด็กเล็กๆอาจใช้คำนี้กับชื่อของเพื่อนสาวๆที่รู้สึกสนิทสนมครับ คาวาอี เป็นคำคุณศัพท์หมายถึงน่ารัก น่า คือคำช่วยที่ใส่ไว้ท้ายประโยคเมื่อพึมพำหรือพูดกับตัวเอง อาจจะมีเรื่องราวหวานชื่นเกิดขึ้นนะคะ ครับไปฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ こちらはいとこのケンタ君 静岡へようこそ 彼はカメラに詳しいからいろいろ聞いてね どうぞよろしくお願いします アンナちゃんかわいいな ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นครับรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะที่ปรึกษาของรายการจะสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคาระคำช่วยที่บ่งชี้เหตุผลนะคะในบทที่19ได้เรียนไปแล้วเกี่ยวกับคำช่วยที่บ่งชี้เหตุผลอีกคำคือโนเดะอาจารย์กรุณาอธิบายให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างคาระกับโนเดะหน่อยนะคะ เราไปถามอาจารย์กันครับ อ าจารย์อธิบายว่าใช้ทั้งคาระและโนเดะเพื่ออธิบายเหตุผลเช่นถ้าคำคุณศัพท ์คาวาอิ ที่แปลว่าน่ารักคือเหตุผลอาจพูดว่า かわいいから หรือพูดว่า かわいいので แต่ถ้าใช้สองคำนี้กับคำคุณศัพท์นะหรือคำนามからจะกลายเป็น だから และのでกลายเป็น なので เช่น 約束 แปลว่าการสัญญาคือเหตุผล約束เป็นคำนามดังนั้นถ้าใช้からก็จะพูดว่าย ักษ์กุดะคาระ ถ้าใช้โนเดะจะพูดว่าย ักษ์กุนาโนเดะ คาระและโนเดะมีความหมายคล้ายกันมากแต่ถ้าใช้โนเดะคำอธิบายจะฟังดูอ่อนโยนขึ้นนั่นเป็นเพราะเสียงนอในโนเดะฟังดูนุ่มนวลกว่าเสียงคอในคาระดังนั้นจึงใช้โนเดะการมากกว่าในวงการธุรกิจและในโอกาสที่เป็นทางการเพราะทำให้ฟังสุภาพนุ่มนวลขึ้นครับ นั่นเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นค่ะ ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางคิดว่าเสียงต่อไปนี้เป็นเสียงอะไรครับ อ๋อเสียงหวอรถพยาบาลใช่ไหมคะ ครับในภาษาญี่ปุ่นอธิบายว่าอย่างนี้ครับ ปีโป้ปีโป ้แล้วคำสำหรับเสียงหวอรถตำรวจล่ะคะ อื ้อนั่นเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับก่อนจากการไปฟังบันทึกของแอนนาครับ เอตโต เมื่อพูดถึงชิซูโอกะเราจะนึกถึงภูเขาไฟฟูจิซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี2556นะคะดิฉันจะขอให้เคนตะสอนการถ่ายรูปมุมสวยๆของภูเขาไฟฟูจิค่ะ คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่28ไหมครับคราวหน้าแอนนากับเพื่อนๆจะขับรถไปเที่ยวชมมุมสวยๆของภูเขาไฟฟูจิกันสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ